एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, आओ दर जहरा पर पाल घराना है, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, एक मैं ही नहीं तुम पर कुर्बान जमाना है, दो रब दो जाए क्यों नाम मोहम्मद पर, इज्जत से न मर जाए क्यों नाम मोहम्मद पर, तू भी किसी दिन हमने दुनिया से तो जाना है, परवाह।